الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. دویم ایسا دا سورة حشر اغیقی دا منافقانو عیبونا او خباستونا ذکر کی دیار لسپوری سنگ جمخ کی سورة مجادلہ کیومو لیکن دا غیبل رنگ او نوعیتو او دا دی جدا نوعیت تے ته غویلیو چه دی قسمون کئی پدروغا قسمون نه ڈال جوڑ کڑے دی دغس ای کافرانو سر محبت ساتی پڑکی او تاو سرم دی دے کی داغی نور و عیبونا بیانی لون بیا ای بیا دادی چکل نبی علیہ السلام فیصلہ واورولا بنو نذیر قوم تا چوزے او دا کلی کورونا پری دے ندی منافقانو دا مدینی اگی تا خطو لے گا کسانو لے گل اور ته وی چې خدای ما داسې دباو دی مپرې ده خپل کورونه خپل کلمه پرې ده او کتا سو پرې ده خپل کلی نو موږ به سره مدینه پرې دو موږ تاسو ترونه ویلي او دوستانو مده ته ویلي اغیت ادا خبرو لیگو وغیسو با پتا پوانو شو ودینی دا منافقانو دا دی خبری او دا دی وعدیسو با پتا پوانو شو پا انتظارو چوس با منگل امداد راش اغیو شللی شو کورونا و ملکونا تنپاتی شو امنافق قدم وانغستو دا مدینینا تغسی اغی سر جنگو مکلیشو سکسان پکی قتل را قتل کلیشو منافق ایس قسم لے امدادو نکو ناول دا دیدہ منافقت بیانی او تعجب پشکل کی چهر مخاطب توی چه خیال دیدے دا دا منافقانو کارو نیخا چه بنده با ورواچی وروچت بے کی مینست بے کی حدی با تپوس نکی رستو آجز با گوری رستو رستو انتظارو کی چه ما پسی باس کومک راشی ما باس باس مدد راشی ایس بنی طول مردی وی دا سی کار کرده مسلمانانو سره علم تر عین ګوره ته دین آشنا خبره تا او دین آشنا عجیب او واقعتا ال الذین نافقوا او کسانو ته چې ښکار منافقان دي مخکې هو لازم نو ویلي په مجادله کې صرف دمر ویلو چې علم ترې للذین تولوا قوما غضب الله عليهم تا قوم ته خیال دې چې وی وړې دو داسې قوم ته چې باغې قوم د الله غضب دې همیشه يهود عزیزان ته مسلمانانو وی او وی تور واولې دو او زره مرګري شو نزلته او تحکارن مو هغه ست چې نافقون منافقت کړې او خلی او سوی پزړ کې بل سدي په ظاهر کې مسلمانانو سره دي پیغمبر سره او پزړ کې دغه کافرانو سره دي دې ته نفاق وای کنا نفاق یقولون وایدا منافقان لاخوانهم اغه خپل ورونو ته ورونه وته وای خا سره دین چې هغه يهودي بنو نذیر اته نمرات دي ادي خو د مدینه خلق دي نو لی وته ورونه وای اغه د مدینه خلق دي د اوس او خزرج اولاد دی او یهودیان خو یهودیان دی او بنی اسرائیل دی نو نسب کی خو ارسروم یو ندی چی اخوت نمرات دا نسب اخوت شی اخوم نشکی او یو دینی رور ولی دا لیخوانیم نا خو مسلمانان پلمین کې یو بل ورونه دي کنه يهوديان څنګه ورونه دي دي یو مطلب دا او یو جواب چې مراتنا ديني قوت ته او د منافقان د يهودو سره په دې کفر کې مرګريو کنه دې ځان ته مسلمانان وي وجبا انور پزړل کې د کافرو سره مرګري نو قوت یو تویلې په اعتبار د دین سره اځم دا دی چې دی منافقانو د يهودو سره رښتیم کړی وي نو دیو جن نسبی قوت یو سره مو د يهودو سره بس دی دا پرواه نه ساتل کنه ادا به وی چې رښتوا سره کیږي زګه جهلي کتاب دي کنه نو اخوانهم یې په دې معنا سره وته یو د مؤمنانو صفت ته دا قران دا سنې ذکر کړي اخو انما المؤمنون اخوة انما المؤمنون اخوة مؤمنان خپل میان کې رونه دي هغه لپاره اخواله په استعمالي او اخوان چی کنه نو د دې دین سره تعلق نه وي اسی د دنیا په لړ کې رور ولیو خپل ولیو دوستي او پارٹی بندي دغه ته اخوان اخوان وي ښا دي ته هم ځکه اخوان لفظ مستعمل چې دینی او اسلامی رو ولی خو نشته په دې کې وای دی خپل ورونو ته کسان چې کافران دي من اهل الكتاب ذالک کتابنا چې بنو نذیر دي زګاری ته حکم شوی د وته کنه چې وځه مزه منافقان او ته خبر لیږه دی او ته خط لیږه دی او تر استاد لیږل او ډیر په خبره وکړه لئن اخرجتم لنخرجن معکم که تاسو شړل شوې او ایستل شوې دې خپل کلونه نو موږ به خامخا وځو تاسو سره د مدینې نه موږ به مدینه پریزو موږ تاسو ترونه ویلې بچ تاسو حالي هغه زمونږه حالي ښه تاسو به خپل کو کلی پرې دیوم به سره مدینه پرې دو نو سوالو چې خلق داسې کوي چې کله پرې دی او بل په لذي جلا وطن کیږي کنه نو د دې خدای په ځای رښتي انخطي خامخا خپلوان او دوستانو راضی خلق او امینتونه او تکي چې خدای ته وګوره داسې کوي همون غيواز ولي پرې ده مونږ چاته پرې ده دنیا پرست داسې خبرې خان الکه ته دته ناشته د دنه دل راضی راشن او زیدا خبرې کیو بلته چې څوک بل په لذي کور بدلی او نو خو شا چې خلق نو غی راشي او ته وی چې ورور مونږ چا ته پرې دی سر دي خبرې تا چا ته پرې دی تا سره تړلې خو نه استاد هغه یو بل سره څه تعلق دی خو هغه منافقانه خبرې وایي غیبتونه چې غلېوي نو خاله چې یو بل نه جدا شي ذیم منافقان تبا خلق لکمینتونه کول یا نه کول چې ګوره موزه او دبل پتیلو کې ځان زله سوځوي خو ذیوی کوم پسې جرګی راضی مون پسې نه نواتی راضی مون پسې خلق راضی مینتونه راته کوي مون د چانمنو ولا نطيع فيكم احدا ابدا من غنمنو استاسو په حق کې د چا خبره هميشه کذاب هم ویلي کنه اوی عبد الله ابن ابي چې کپن پتن دا پیغمبر راغی ما پسې کنه اما ته وی چې ګوره مشر سره او د ټول مدینه د خلکو کنه مزا ام بین منم احدن ابدن کی ٹھول را لکن اخل که خود با خود دا پیغمبر راشی او ما تکینی علیکہ اغا سکی تا خود داخل اغزان تر نئی کن دا سخا نوم بیزن منم چننما بنو نظیر ترونوی لی دی ماو تا دوستانوی لی دی زبدی سره دوستی پالم رورولی بو سره پالم او غدا چې دی خپل قبایل پریدی چا پیر مدینه نه آباد نو موږ بو سره مرکزی ځای پرید مدینه اګه سو کوی موږ تمنت کین لا نو تیع فیکم موږ با نمنو استاد په حق کې احدن ریچا خبره ابدن همیشه یو یو تدا خبر او کلی را مضبوط ها او دویم وین قوتلتم کچرتا سرا جنگ کی کولشی مسلمانان راضی ہوتا سبان دی حملہ کئی لنن سرنکم نمونگا مدد کو سمرا خبر اکی لنن سرنکم تول الفاظ تاکی دی را اوڑی دی خواب مونگ بخام خواستا سو مدد کو دا خبر اکڑی منافقانو دا مدینی عبداللہ و دا غمر گرو مضبوط خبر اکڑی اس ددی خو چاہتا علم نو کنا اکثریت ہو پدیو چی آو کنا اس چی خبر اکڑا خی بدا سی کنا وی اگا تا تدا سی دل پختن خکاری یا رخدا کلو دا خبری دا سیخا چی خبر با کئی و بیاو پی عمل نکئی ولی آتا تسخ کاری دی دا سیخا نوار چاوی چوگو روتا دی با مصر مدینه پریدی نمونگ با دغا سپاتی شو او دی با مولا مدد لیگی کچر اغی سر جنگ که دیشی کنا و دا هار چاوی چو رشتی آوی او دا سبکی گی او دا خو اللہ رب العزت وی ما تغوک نک دے زد تا دغیب خبری کو ما د غیب نه هو تاسو نه خبر چې سبب وس کیږي د سبا علم هو چاته نشتا اخو یو الله ته دی نو دې دی کې الله د غیب حال بیانې منتخا او په دې آیات کې ډېر معارف دي ښا معارف القرآن دی ته وي ښا چې ته دې نه صدا عقیده راز راو باسي او نور دي د الله په عظمت کې معلومات شي دې ته د قرآن معارف وي ښا نو خبره پکې ده چې غیب دان صرف الله دی ځکه هغه د غیب خبره وکړه څوک خبرو چې دا دې رښاوي که دروغ وي والله رب العزت وی چې دروغ وي بس پته ولګي ندی مدینه پریدی او ندی مدد لیگی بنو نذیر له هیڅ نشته اسه لګیا نو یو پته ولګي چې وګوره الله درسنه خبر ده ښا لاسو شوی ندی او الله مخک بیان وکړه چې څنګه ویلو نو قصو شو دویم پکې دلیل له نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی هغه بیان کړه کنه چې هغه بیان کړه خو جوړ وحی وته او شو کنه زهونه بیانول نو چې وحی وته کیږي نو هغه نبی کنه هغه پیغمبري کنه ځکه دا هغه رسالت تصدیق هم او شو وګور دا حال څوک بیانې نو دا بل څوک بیانول شي دا هغه څوک بیانې چې هغه ته وحی کیږي او ملائک ول راضي او رابطه ای د عرش معلا سره داس نور والله یشهد انهم لکاذبون او الله گواهی کوي نو مې وته د گواهی کې خود د شهادت نو مې وته کې خود ځکه شهادت کې څوک شک نه کوي کنه ای با قاعده گواهی کړی دا اسه خبر نه دا الله گواهی کوي چې دا منافقان ډیر دروغجن دي خلق اسی پخلی باندې اعتبار کوي ا بس بیا ورستخ پیمانه یې چیرې مونږ ته چاوي انهم لکاذبون دې دروغجن دي په دې دواړو خبرو کې کم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم کدا يهود بنو نذير اوشلل شو د خپل زینا د خپل کلینا نو دا منافقان ور سره نوزی هر کدی ویلی چې لنا خرجن خامخو الله وی نه را لا يخرجون معهم نوزی دې سره چره ولئن قوتلوا او قدیمانو نذیر سره جنگ کولی شي د دیو د مسلمانانو مینس کې جګړه پیدا شوا لا ينصرونهم نو دا منافقان ولا مدد نه کوي دي ته ګوره امداد ته ګوره دي چې رکلې چا سره امداد دواړه خبرې ولا دروغ جن کړي ها جنم لکاذبون پس کې په دې دوه خبرو کې جنوې نیو او تازه تازه خبرونه راغلي دي هغه ټول دروغ دي ښا ندی سروزی مدینه پریدي او ناغي له مدد لیږي چې امداد وسره وکي تاریخ په لومړي مثال د بګوې دي ښا ولئن نصروهم دا د مخ کې سره لګ منافي دي چې مخ کې خو الله وی چې لا ينصرونهم نکي امداد نکي وسره او لئن نصروهم نه لګا سرغون ته پیدا شو که خیالو وي کنه چې امداد وسره وکي دا څنګه چل دی د الله په کلام کې خو شک نه وي د الله په کلام کې خو تعارض او تناقض نه وي نمخ کی قطعاً اوی چلائن سرونم اور پسیوی چولائن نسوروهم نا دا خبر داغی سر منافی ندا دا په فرض بنا په فرض ښا دا قران ډیرو ځینو کې داسې کلام په فرض بنا کړی دی ښا لکه دې کې شک نشته دی چې په ځمکو په اسمانونو کې یو خدای دی دا خو یقیني خبره ده او بیا هم قران وایي چې لو کان فیهما آلهتن کچری وې په دې ځمکه آسمان کې نور خدایان سمد په فرض بنا ده کنه په فرض باندې چې خبره بنا شي نو هغه په نقصان نور کوي عقیده ته نقصان نه رسي ښا دا صحیح جواب چا دا جواب کړی چې لاین سرونم دیم داد نکی پا خپلا خواهبان دی نکی ولین نصوروهم کچابی زبردستی اکلا او زور پر آگے اپا دغا صورت کی بیا لڑا امدادی اکی نصحال بی لیولن الادبار مخبننی سی شاگانی بہت آڑی چدا یو مخ او دا بل مخ دا منافقانو کار بزدل خلق دی دا یولن الادبار نگور دا پکی دریم خبر را لخا مخ کے خدا ہوئی چه نوزی دا دی سرا دروغ وائی نورشیاو نواتو کن او بیا داوی چې مدد وسره نه کوي کچره جنگ شروع شي نو مرشتیا شو کنه اغي لاړو غره چې کوم ځای ته رسیدو ادیب ولا مدد لیږي دا خو یقیني شوې هر چا ولیدې هر څوک خبر شو خدا خبره چې زنه زاله په التوا کې پراته ده چلین نسوروهم لیولن الادبار دا چاونه لیده خواه اگر کارمانیو چه دا دره ما خبرام هم لیده لیوه نو بایره دا غیق کس خاص پیدا نیشته نو خواه اخواله چه اغیم داد کلیوه کنه نو چه اغیز ده زین پانه سیده او قدمی اوچت نکو نو لیولن الادبار بسنگ موجود شی اخو اللہ یو بالپور دادوارا خبری تغلی دی کچر دی منافقانو دبنو نظیر و مدد اکو لڑو و سر مدد للاڑو نو لیوالن باغ و رد باندی بیوی نی چی مخ بے نی شاکی بے ہوتا تختی با تختی با داز بے نو دا خبر اللہ پا غیبو کی پراتا دا خدا اللہ پا علم کی واہ چکه جه پر فز دی امداد او کی نو حال بیدائی خلق خبر کرو نو زمونگ چه سنگ پاگی خبرو یقین دی چه اخو پخپل خلقولی دو چه ده مدینه منافقانو مدینه پر نخودا ارچاولی دو او ده غپل خبرو هم چه امدادی ولو نلیگو اغی جزانو تا کڑا پسر شوا کڑی باری شوی او دی ولو امدادو نلیگو اخو دول خلقولی اللاوی دا بلا خبرم دا سی یقینی اگانے چلے ولن الادبار کدی امداد کولے کدی با تختی دو ثم لا ينصرون بیا با دا دی منافقانو امداد نو شوے دلتا دا مطلب دی دیخو با دین بنو نذیر و مدد لتلو نو چې تلې ونال تکې به شاګانی ګرځولې وي نو بیا کدی پتمو چې اوس به مونږ په خپل عزیزان او خپل دوستان او خپل نو الله وینا سوک دي ثم لا ينصرون د دې بوم بیا امداد نو کړی شوی دا د هغه د منافقت حالې بیان کړ وزی علت بیانی او حکمت بیانی چی دا اولی تا دی مسلمانانو پار چا باندې رو پروت ته خا توبه توبه پجه مسلمان نم اوری کنا نو زنگو زنگی اما شم توی ادشا مسلمان را گئی احبی آقا گنکی کنا فشر دیم من خلپا هم وڑبے بیا پتیو دکولو چتا نغلے کی گئی مسلمانان را لو آوی بیا دمر روب دو مسلمان پروتو آواز ویلیو چې روح المانی افسوس کړی دی روح المانی چې دا دلته قرآن سو بیانې چې دا د هغه وخت خبره ده کنه چې مسلمانانو روپ پروت پارچا باندې اوس وی خبره الټه ده بلاکس او مسلمان باندې دار چا روپ پروت ته ها اوجه ده چې هغه اسلام اسلام پاتې نشه تش نوم تش پنوم باندې خونکی لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله الله خطاب کوي مؤمنانو سره او پیغمبر سره چې خامخا تاسو چې اے مؤمنانو ډیر سخ روب والے پزړونو د دې کافرانو کې د دې پزړونو کې ستاسو ډیر hebat ته ډیر hebat ته سمرا من الله دمر بکی دا اللہ حیبت نشتا دا غن دمر نیریگی لکستا سنا چی یریگی رچ دا خبر سوکواری عرصو کو دا خوڑی رقم قلی دا اللہ سن خلق دا دا بندن دور یریگی چی دور دا خدین نیری دا خوڑی رقم قلی نا قرآن موی آو کنا مونگو تا هم قم قلو آئی اختا تلوار اکلا خبرهم دغه دا سکی من اللہ سمانا دو معنی کئی مفسرین یقیناً تاسو ډیر سخ روب والے بزرنو دا دی کافرانو کی فیس دورهم سکتنا یهود اخلی سکت منافقان اخلی خو ټول واخلا سکا ټول یو کافر دی کنا خوا خو سب پڑ دیو سخ کار دی نو دا هر چا پزړ کې کاغه يهوديان دي او کاغه منافقان دي د دې مسلمانانو رو پروت ته او ډېر پیاره کې دي سمره من الله یعنی من مواعظ الله او من مواعيد الله ورد الله دا غیر وعظ او نصیحت خیال نساتی او دا اللہ دا عذابونو چار وقت و تا عذابونو یادی چا عذاب عظیم و عذاب شدید او دا ناغی پروانه کئی او دا مسلمانانو نیریگی دمرا من اللہ من مواعید اللہ من مواعید اللہ او دو مانا لانتم اشد سمانا تاسو یعنی جهادکم و قتالکم فی سبیل اللہ دا تاو چه جهاد نمواخ لے کنا یہ رب آغی باید آسان تاو چه قتال نمواخ لے کنا چه سبیلونا سبیلونا بس پاغی باید نا وقت شیخ بیت دارو پی پروت استاسو نا استاسو دا دی جهاد استاسو دا دی قتال اوستاسو دی نعری چلا و اکبر دا دی روپ پی پروت دمرا دمرا یریگی دا دینا چه دمرا دا اللہ ننی یریگی قولی ذالک بینهم قوم لا یفقهون دا دا سکی دا قولی وی زکا دا یا قوم دی چه دی که سمجھ نشتا دا دینا دا جدا شد د دین سمج چې چا کې نه کنه هغه دا غسی بندس کې چې د پښو نه او د جنډې نه او د ګمبت نه سلام وته کوي بس چې سوي نه کنه داسې ګډوډ غونتی شي نو بس ضرور سلام ورته کوي چې یا خدای خیر دا دا وخت نه په خوانه دا د جاهلیت جاهلان دا زو جاهلیت کې چې ته مرغې او برت لپاوا باندې आवाज به کا وسوم کوي ندی بوي خیر خیر هر څه کې د دې لپاره يروا خدای خدای نه يرانه واخا ولیکو خدای نه يروي ناغي به شرکو الله سره هغه به خدای پیغمبران دروغجن کول هغه به خدای قران دروغجن کو خو نه يري دا غنه کنه هغه را پکې نو ا د دې څه دونه يره پکې وا بس چې مرغه والو تا کارغه په بلې کې ناستو او سترګه مې ور پیدا زه یې خیر کوي وي ښا اخوب مې ولیدو بده په مخکړي باطل پرستو وټول مردا کار بل څو خوب نه ویني خدای به خوب لیدلی ښا نو لا يبقهون ذکا وې دلته لا يبقهون چې د دین سمجته الله فقوي چې یو بنده په دې پوي شو چې زور د چا زیات دی قدرت د چا زیات دی بادشاہي د چا لوی ده د ښکارا او پټ نسوک خبر د زړونو د حال نه یو الله دا راز دی دا سمج دی دې ته فقوي ښا فقه دې ته وي دې دا فقه یې راکړی ده هغه ته فقه وي چې هغه فقه نه ده په حقیقت کې چې او داس کې څومره فرض دي او څومره پکې واجب دي څومره مستحب دي هغه ته فقه وي ستنه په دې کې تپوس کوي او په چې په لیدې څومره وته جامع چې سمره پاکه سمره پلیت نه مون پکې نه کی دی کې ولګیایي اله کدا فقہ نه دا امام ابو حنیفه کتاب لیکلو او هغه ته نوم یې خو فقہ اکبر لوی فقہ اباری کیسو داو چې ایمان په الله او پیغمبرانو او ملایکو او کتابونو ورز آخرتو دا دا عقیدی راغستی وی او دا هر یو تفصیل کلو چی ایمان پا اللہ سنگا ستوی ایمان پا پیغمبرانو ستوی ایمان پا ملائکو ستوی ایمان پا کتابون آسمانیو ستوی ایمان پا آخرت دا دی وضاحت لگ لگ وڑو که کتابو خو فقہ اکبر و طویلی ولی دا لویا فقہ دا کنا چې په دې پوي شوي نو مسلمان شوي بیا یې باندې خلکو کتابونه ولیکلو مولا علي قاری او نور او دا یې پوره تشریحات یې وکړل دا یې دغه تفیق اکبر فقوی ادي هغه خبره یې راکړه د عقیدې باره کې اړو سوې نه او کوی نو په خپل پکې انختی دی ښا پیاو نه پوي چې ایمان په الله ستوي کدي پوي دې چې ایمان په الله ستوي دی بشر کولې کو دی ول نه زولي ولې کاته دی و وسيلي ولې لټولې نه دې نه دی پوي کنه اصلي فقہ نه دا ویلې امون ته وي تاسو په فقہ نه پوي پیدا فقہ نه دا خپل مشر خبرونه مانی شان ورشا کشمیری تا دیوبند مشرو کن طول استادو شیوخ و مستاد اوگا بخاری شرح لیکلی دا فیض الباری نباقی کی ویلی چی دا کم کتابون الوستیشی پا مدرسو کی دا فقه چی هدایه دا و شر وقایه دا و کنز دے و دا دے نو دے که فقه شتے و طول فقه ندا څنګه به دې کې سدين هغه ټوله فقہ نشته دی پکې یعنی هغه چې مسلې او آیات مسلې او حدیث دغه فقہ او چې فقیه د ځان نه خبرې کړي چې په جمی کې استنجا کوي نو څنګه وکړي په وړي کې استنجا کوي مدلات او غیر مدلات دا به کوم ځای کې راوړو څه باندې دې ته هم تفقه وایي ډېر خبرې خواږی دا څه کړی ده ځان نه نه ویلي دا څه چې ګورې تاسو وایي چې دې کې څه دي نو ټوله فقہ ده هغه په خپل وایي عزیزا سوزن را مخی کلی خواه نو لایب قهونی ازگاوی چی دی ده فقه نه ندی خبر فقه ستاوی ده دین رازو ده دین سمجو او ده اللہ رب العزت وحدانیتو ده آغا حزمتو ده پی جندل قرآن بار بار پدای زینو که ده لفظ راولی لایب قهون لایب قهون سور توبه کی امدیات عدل توم دار حضرت مقاتل و مجاہد و سودی دریوارو قول کرے دے چوی کلے دو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او دا حضرت علی مینز کے کشمکش جوڑ شو چپا مکہ و مدینہ کے حجاز کے حضرت علی خلیفہ ہو او پا شام کے امیر معاویہ اعلانو کد اخپل خلافت ہو زگاہ پا شام کے ڈیر پاتے شوئے ہو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو دا وقتنا دے پا شام کے گورنر حیثیت سر ہو نو لسکا لداغ خلافت ہو یا دا حضرت عثمان په دور کې دول اسکاله دا غا خلافتو نو دوی اسکاله د په شام کې پاتشونو خلک په ځان ډیر مېن کړو نو یو سره کله کولاړو نو بس دا غي خپل اتحادو چیرې بادشاہي او ملک ډیر وسیع شو ایو تن ته دې کنټرول ګران دی نظر با دا دیزه کانٹرول کوم شام روم فلسطین عراق وغیرہ او حضرت علی بالتا دے خیال او دے پا لڈیرو اغیوی چی گورا دو خلافت اخونکی پی او دے کی کابو بکرو یواز خلیفو حضرت عمر یواز خلیفو حضرت عثمان یواز خلیفو بل او بکنو او اس دیدہ کار شورو کنو جگڑی تا خبر جوڑا شو دغه وخت کې وی دیو نصرانی بادشاہ د طرف نه خطر راغی عیسائی بادشاہ طرف نه امیر معاویه تا او لیکلی ورته چې نیم ملک پریدا کني خیر دینشتا زما جنگ ته تیار شته او جو کاتنو ډیر خبشه او غمجن شو او خطیولی کو جواب ورکو چی خبیسا ستاسو گمان پیدا شو تا دا مقینا پیدا اخلی چگن زماو دا حضرت علی او بل سرکش مکش پیدا شوی دی نزبا پی ورو دانگم و تا پا دی الفاظو بی چیزا با حضرت علی راولم پا خپل زی بیکینم او زبا تا پس درشم نو تاسو نسبه دی کوم دا دی خواه او چه خطو لیکن نو خلق را جمع که او که دیشی دا دا نور و اشاره و بیتا استمانو ویلی چه خط نلیگو اوس باز چل کو او بیا وته وی چې د عربو مثال له توخېما نوې چې دو سپی راوستو تازي سپی وته وی تازي کړه هغه یو بل ته مخامخ کړی یو بل ته غریدو تر دې پورې چاړم شو نو دې کې اور پسې ګیدړ پرې خوړو هغه دواړو د یو بل نخلې ویستې او په ګیدړ پسې شو نو هغه ټوکړي ټوکړي پیدا د عربو حال لخوا دی په خپل مین کې یو بل سره اړمې او کبل سر راوچت کنه بیا دا خیر نشته دا حال د منافقانو بیانو ښه چلاره بولې عزت وي څوک دا سکار کوي په خپل به ذلیل کیږي په خپل څنګه ژوند بنو نذیر ذلیل شو دغه پرې خود ملکونه او کلی لاړو الا وطن شو نو دغه سموده پس د منافقانو حالو هغه هم ذلیل شو څوک قتل کړي شو څوک بلبل طرف ته وشړل شو نو ټول په حق کې الله وی چې ذالک بینهم قوم لا يفقهون بس څوک چې د دین پر راز نه پوهیږي دا غي انجام دای نه ښه هغه کې قوت نه وي هغه کې شجاعت نه وي بهادری نه وي بس ټول په یاره کې راګیری ښه دا خو د قران موضوع ده چې خلقو ته توحید دعوت ورکړي چې خلقو په دې توحید کې هر نعمت ته ګوره پدی توحید کی شجاعت تے پدی توحید کی امن دے پدی توحید کی عزت تے پدی توحید کی غلبہ دا ارس پدی کی داو منے گورے داخو مجمع الفوائد او مجمع البرکات تے داو منے گورے اخلق پدی پوئی گی نوی دا دی بلسو ہی منتا واخر